Sünnet Kur'an'da 14 yerde tekil, 2 yerde çoğul olarak geliyor. Ama bir tanesinde bile Allah Resulüne isnat edilmiyor. İzafe edilmiyor. Hiçbirinde. Bunların çoğunda sünnetin isnat edildiği bir tek zatı Celle ve Ala var. O da Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri. Sünnetullah. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın bir yasası ki, bin yasanın üstündeki yasa. Allah'ın sünnetinde bir değişme göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma göremezsin. Bu ayetlerin de bağlı olduğu yasadır. Ayetler de bu yasaya bağlıdır. Evet. Çünkü yer gök de bu yasaya bağlıdır. Evet. İlahi ilkeler, Allah'ın sıratı müstakim, Rabbimizin sünneti demek ki Rabbimizin ilkeleri. Bu anlamda Rabbimiz sıratı müstakim üzere. Bakın şu millete konuşturun. Şimdi şöyle bir şey anlatıyor. Bizim hoca şöyle şöyle şöyle olurken şöyle şöyle şöyle olmuş. İki yerde aynı anda görünmüş. Falan yerde. Bizim şeyh. Olmaz ya. Diyor bizimki. O da cahil. Öbürü de. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse olmaz mı? Olmaz soytarı. Allah dilerse olmaz soytarı. Allah dilemez. Allah'ın ne dileyeceğini Allah söylemiş. Allah sen misin de olsun? Senin gibi ilkesiz mi? Sensin onu söyleyen. Allah'a iftira etme. Allah'ın sıratı müstakimi var. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Hud 56. Benim Rabbim sıratı müstakim üzredir. Dosdoğru yol üzredir. Allah bizi sadece sıratı müstakime çağırmıyormuş. Rabbimizin kendisi de sıratı müstakim üzreymiş. Ya.